Evet, yüce yaratıcının saptırması ve hidayeti erdirmesi. Şöyle bir soru gelse, yüce yaratıcı saptırır mı? Hidayete de erdirir mi? El cevap, varlık aleminde olan her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Her şeyi dilemesi ve kudretiyle yarattı. Onun istediği olur, istemediği de olmaz. Veren de odur, vermeyen de. Alçaltan da odur, yükselten de. Üstün kılan da odur, alçaltan da. Zengin eden de odur, fakir eden de. Kimini saptırır, kimini de doğru yola iletir. Kimini mutlu eder, kimini bedbaht. Mülkü dilediğine verir. Dilediğinden de çekip alır. Dilediği kimsenin göğsünü İslam'a açar, dilediği kimselerden de göğsünü göğe yükseliyormuş gibi sıkıştırır. O kalpleri çekip çevirendir. Bütün kulların kalpleri Rahman'ın iki parmağının arasındadır. Bunlardan dilediğini dosdoğru tutar, dilediğini de kaydırır. Müminlere imanı sevdiren, onu kalplerine süslü gösteren, onların küfürden, fısktan ve günahtan tiksinmelerini sağlayan odur. İşte bunlar doğru yol üzere olanlardır. Müslümanı Müslüman kılan odur. Namaz kılanı namaz kılan. İbrahim Aleyhisselam şu sözlerini bize aktarır Allah Azze ve Celle. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Amin ya Rabbi. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Amin. Sabrettikleri için onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik. Kardeşlerim, Yüce Allah Firavun soyu hakkında da şöyle buyurmuştur. Onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Bir başka ayette ise gerçekten insan pek hırslı yaratılmış. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder. Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir. Ayrıca gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap. Gemi Ademoğullarının yararlanmaları için yaratılmıştır. Yüce Allah aşağıdaki ayette gemiyi yarattığını haber veriyor. Onlar için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. Diğer ayette ise Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı. Ve sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde gerek konaklama gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, yünlerinden ve kıllarından bir suriye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi. İşte burada sayılanların tamamı Ademoğlu için yaratılmıştır. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere hayır versin. Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı buyurmuştur. Evet. Yüce Allah yontulanları, yapılanları ve giyilenleri yarattığına göre bu onun yapan ve yapılan her şeyin yaratıcısı olduğunu gösterir. Bir ayette ise Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın diyor Keyif 17'de. Bir başka ayette ise Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse kalbini iyice daraltır diyor Enam 125'te. Allah anlayışımızı artırsın kardeşlerim. Bütün bunlardan da anlaşılıyor ki Yüce Allah her şeyin yaratıcısı, Rabbi ve sahibidir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yarattığı her şeyde onun üstün hikmeti gizlidir. Yarattığı her şey engin nimetinin göstergesidir. Her varlık onun genel ve özel rahmetinin eseridir. O yaptığından dolayı sorguya çekilmez ama kullar yaptıklarından dolayı sorguya çekilir. Bunun nedeni sadece kudretinin ve karşı konulmaz gücünün sınırsızlığı değil, aynı zamanda ilminin, kudretinin, rahmetinin ve hikmetinin eksiksizliğindendir de. Şu halde Yüce Allah hükmedenlerin en iyisi, merhametlerinin en merhametlisidir. O bir annenin yavrusuna duyduğu merhametten çok daha fazla kullarına merhamet eder. Her şeyin yaratılışını da güzel yapmıştır. Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedir. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır diyor Neml 88'de. Kardeşlerim, öte yandan Allah varlıkları bir takım sebeplere bağlı olarak yaratmış ve Allah'ın gökten indirip de ölü halde toprağı canlandırdığı suda, orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarız. Bir diğer ayette de rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür diyor. Allah hepimizin anlayışını artırsın kardeşlerim. Kaza, kader, hikmet ve talil hakkında söylenenler. Evet. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bunlar büyük meselelerdir. İnsanların hakkında fikir yürüttükleri en önemli meselelerden biridir. Bölümleri ve dalları olan büyük bir mesele. En çok da kuşkuya ve hayrete düşürülen bir meseledir. Çünkü Allah'ın sıfatlarıyla, isimleriyle, fiilleriyle emir, nehi, vaat ve tehdit nitelikli hükümleriyle ilgilidir. Dolayısıyla Allah'ın yaratmasının ve emretmesinin kapsamına girer. Şu halde varlık aleminde mevcut olan her şeyin bu meseleyle ilgisi vardır. Bütün varlıklar bu meseleyle ilgilidir. Çünkü bu mesel Allah ile ilgilidir. Aynı şekilde bütün şer'i hükümler, emir, nehi, vaat ve tehdit hep bu meseleyle ilgilidir. Dolayısıyla kader ve emir meseleleriyle ilintilidir. İlahi sıfatlar ve fiiller meseleleriyle de. İnsanların sahip oldukları bilgilerin toplandığı bir merkez meselesidir. Nitekim emir ve yasaklardan ibaret olan fıkıh ilmi de bu meseleyle ilgilidir. Şer'i hükümlerin emir ve nehyine gelecek olursak, tıpkı tevhidi, doğruluğu, adaleti, namazı, zekatı, orucu ve haccı emretme, şirki, yalanı, zulmü ve çirkini, hayasızlığı yasaklamanın gerekçeleri üzerinde çeşitli kitaplar yazılmıştır kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Yeryüzünde meydana gelen küfür, fısk ve günahla ilgili olarak da yoğun bir tartışma vardır. Allah bize imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin kardeşlerim. Allah küfrü, fıskı, isyanı yapana buğz eder. Onlardan hoşlanmaz. Bunları işleyenleri cezalandırır. Fesadı sevmez, kulların kafir olmalarını istemez. Hoşnutluğunun ve sevginin göstergesi olan dini irade anlamda bunları istemez. Sadece kaderinin ve kazasının kapsamında olan tekvini iradeyle ister. Evet. Üç temel değerlendirmeye bakacak olursak, Adem oğullarının Müslüman veya Müslüman olmayan bir grubu. Evet. Birinci değerlendirme. Bu düşünceyi savunanlar diyorlar ki Allah varlıkları yaratmış ve bir takım emirler yöneltmiştir. Ama bir illetten, bir gerektirici sebepten veya sürükleyici bir etkenden dolayı değil. Bilakis salt meşiyetinden, sırf iradesinden dolayı böyle davranmıştır. Bu kaderi kabul eden gruplarının çoğunun görüşüdür. Kelam ve fıkıh ekollerinden olup kendilerini ehli sünnete nispet eden bazı gruplar da bu düşüncededir. Bunlar Eşari ve arkadaşlarının görüşüdür. Bunların temel dayandıkları ana kanıtlardan birisi, eğer Allah varlıkları bir illetten dolayı yarattıysa bu Allah'ın illet olmadığı zaman eksik, illetle beraber kamil olmasını gerektirir demişlerdir. Evet. Allah bunların böyle düşüncelerinden bizleri ırak kılsın kardeşlerim. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Eşarinin de, Mutezile'nin de, kelamcıların görüşlerinden de bizleri uzak kılsın. Peygamberlerin gönderilmesi herkes için birer nimet ve hikmettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderilmesi imkanlar ölçüsünde onlar için de yararlı olmuştur. Her şeyden önce işliğe geldikleri şerrin zayıflamasına sebep olmuş, risalet misyonu kanıtları ve ayetleri açık şekilde ortaya koyarak kalpleri sarmış, cihat ve cizye ile ilgili onları korkutup zelil kılmış, böylece daha az kötülük işlemelerine sebep olmuştur. Onlardan öldürdükleri de daha uzun yaşayıp ömürlerini küfürde sürdürüp daha büyük küfürler işleme zararından kurtulmuş oldular. Bu onların kötülüklerini azaltmak demektir. Zaten peygamberler maslahatları sağlama ve tamamlama, ayrıca bozgunculukları da ortadan kaldırma veya imkanlar ölçüsünde azaltma üzerine gönderilmiştir. Kardeşlerim, onun peygamber olarak gönderilmesinin sağladığı faydaların yanında söz edilen bu zararların lafı olmaz. Küçük ve basit şeylerdir bunlar. Tıpkı faydası bütün yeryüzünü kaplayan yağmurun bazı evleri yıkması, bazı yolcuları bir süre için yolundan alıkoyması veya çamaşır çırpıcıları gibi bazı çalışanların bir süre için çalışmamalarına neden olması gibi. Bir şeyin maslahatı genel ise, onun bazı insanlara zararı olsa da amaçlanması gereken bir hayır ve sempatiyle karşılaşılan bir rahmettir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Allah'ın el-muti veren, el-mani alıkoyan, eddar zarar veren, en-nafi fayda veren, el-muiz aziz kılan, el-muzil zelil kılan, el-hafid alçaltan, er-rafi yükselten gibi aynı alana hitap eden karşılıklı isimleri de bu kapsamdadır. Söz gelimi kardeşlerim, El-Mani ismi karşılığı olan diğer isimden ayrı olarak tasavvur edilemez. Eddar ismi de böyledir. Çünkü bu isimlerin karşılıklı olarak tasavvur edilmesi anlamsal genelliğe delalet eder. Dolayısıyla varlık aleminde tezahürlerini gözlemlediğimiz rahmet, menfaat ve maslahatın tümü Allah'ın lütfunun. Bunun dışında gözlemlediğimiz olgular da onun adaletinin göstergesidir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın sağ eli dop doludur. Vermekle gece gündüz dağıtmakla tükenmez. Gökleri ve yeri yarattığı günden bu yana verdiklerini görmüyor musunuz? Buna rağmen sağ elinde olanlar tükenmedi, diğer elinde ise adalet terazisi vardır. Kefenin biri inerken öbürü yükselir buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'ın sağ elinde ihsanın olduğunu, diğer elinde ise adalet terazisi bulunduğunu, bununla kimini alçaltıp kimini yükselttiğini belirtiyor. Bu demek ki kulların hayatında gözlemlenen iniş ve çıkışlar Allah'ın adaletinin göstergeleridir. Kullarına yönelik ihsanı da onun lütfunun göstergesidir. Kötülükten söz edilen yerlerde failin hafzedilmesine ilişkin örnekler de biliyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murad edildi yoksa Rabler onlara bir hayır mı diledi? Kardeşlerim, bununla alakalı birçok örnek vardır. Kötülüğün bir sebebe izafe edilişine de aşağıdaki ayetleri örnek gösterebiliriz. Onu kusurlu kılmak istedim diyor Keyif 79'da. Bu ayette birlikte düşündüğümüz zaman kastettiğimiz anlam daha bir belirginleşir. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlara erişsinler ve hazineleri çıkarsınlar. Evet, buna ilişkin birçok örnekler vardır. Bu yüzden Allah'ın güzel isimleri içinde içeriği şerle ilgili olan hiçbir isim yoktur. Şer sadece Yüce Allah'ın yaptıkları kapsamında zikredilir. Örneğin, kullarıma benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir buyurmuştur. Yine şüphesiz Rabbinin yakalaması pek şiddetlidir. Bilin ki o ilk olarak yaratan, geri getiren, o çok bağışlayan ve çok sevendir. Burada Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir eylem olarak yakalamasının çok şiddetli olduğunu belirtirken zatının isimleri olarak kendisinin bağışlayıcı ve seven olduğunu da dile getiriyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bismillah. El-Muntakim, intikam alan ismi. El-Muntakim, intikam alan ismine gelince bu peygamberimizden kesin olarak rivayet edilen Esma-i Hüsna ile ilgili hadiste yer alan bir isim değildir. Sadece Kur'an'da bir ifadesiyle kayıtlı olarak yer alır. Şu ayetlerde olduğu gibi muhakkak ki biz günahkarlardan intikam alırız. Sevde, secde 12-22'de. Çünkü Allah mutlak üstündür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz. İbrahim 47'de. İçinde Muntakim isminin de yer aldığı Esma-i Hüsna'nın sayıldığı hadise gelince bu hadiste isimler şu şekilde sıralanır. Elhamdülillah. Elber, Ettevvab, El-Muntakim, El-Afu, El-Rauf. Devam edip gidiyor. Hadis alimlerine göre bu peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın sözü değildir. Bunu Velid bin Müslüm Said bin Abdülaziz'den onun üstadlarından biri aktarmış. Bu yüzden meşhur hadis derlemeceleri içinde sadece Tirmizi rivayet etmiştir. Ve bu hadis de sahih değildir. Yehdikumullahi ve istubalikum. Ebu Hureyre'den sonra Areş'ten ayrıca Ebu Zennat'tan rivayet edilen isimleri teker teker saymazlar. Sadece Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ederler deyip Allah'ın 99 yüzden bir eksik ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer diye nakil gelmiştir. Evet. Kardeşlerim, Buhari ve Müslim'de gelen rivayette Allah'ın güzel isimlerinin sayısı ise başka kanallarla rivayet edilmiş. Bunun da Muhammed bin Sirin Ebu Hureyre'den İbn-i Mace'nin de rivayet ettiği bu hadisin rivayet zinciri zayıftır. Esma-i Hüsna'nın sayısı ile ilgili olarak peygamberimizden sadece bu iki hadis rivayet edilmiş. Onda da Allah'ın 99 yüzden bir eksik ismi vardır. Kim bunları sayarsa cennete girer hadisi sahihtir bu konuda. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kul başlangıçta genel olarak Yüce Allah'ın yarattığında büyük bir hikmet olduğunu bilirse bu ona yeter. Sonra ilmi ve imanı arttıkça Allah'ın akılları hayran bırakan hikmetinin ve rahmetinin tezahürlerini gözlemler. Allah'ın kitabında haber verdiği gerçekleri somut gözlemlere dayanı olarak tasdik eder. İnsanlara ufuklarda kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğunu onlara iyice belli olsun diyor Fussilet'te. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam andolsun Allah kullarına bir annenin evladına beslediği merhametten çok daha fazla merhamet besler diyor. Evet kardeşlerim, yine bir rivayette Yüce Allah rahmeti yarattığı gün 100 tane rahmet olarak yarattı. İşte canlıların birbirine karşı duyduğu merhamet duygusu bu rahmet iledir. Öyle ki bir hayvanın ayağını yavrusuna basmamak için kaldırması da bu rahmet ile gerçekleşir. 99 tanesini de yanında tuttu. Kıyamet günü olunca o bir rahmeti bu 99 rahmetle birleştirir ve bununla kullarına merhamet eder buyuruyor. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kader konusunda cumhurun görüşüne gelince, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Müslümanların geneli Allah'ın hikmetini kabul eden, eşarilerin yaptığı gibi hikmeti olumsuzlaştırmamışlar. Eşariler ise hikmetsiz iradeden hikmeti olumsuzlaştırmışlardır. Hikmetsiz iradeden, rahmetsiz, muhabbetsiz ve rızasız meşiyetten başkasını olumlamamışlardır. Onlara göre bütün yaratılmışlar Allah açısından birdir. İradeyi, sevgiyi, rızayı birbirinden ayırmazlar. Bilakis varlıklar aleminde meydana gelen küfrün, fıskın ve günahın Allah'ın iradesiyle olduğu gibi sevgisi ve rızasıyla olduğunu söylemek durumuna düşmüşlerdir. Allah onların bu sözlerinden bizleri ırak eylesin. Bir şeyi din olarak sevmediğini ve razı olmadığını söylemek istedikleri zaman bunu din olarak irade etmediğini söylerler. Din ve takva olarak bir şey gerçekleşmemişse onlara göre Allah bunu irade etmediği gibi bundan da razı değildir. Oysa Yüce Allah bir ayette geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp dururlarken, burada Yüce Allah onların bu davranışlarını takdir ettiği ve hükme bağladığı halde bundan razı olmadığını belirtiyor. Sözünü ettiğimiz Müslüman grupların çoğunluğu Allah'ın kudretini, yaratmasının her şeyi kuşattığını, meşiyetinin ve kudretinin genelliğini inkar eden Mutezile ile de örtüşmüyorlar. Allah Mutezile'nin bu pis görüşlerinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bunların yaptığı gibi Allah'ı vacip kıldığı ve yasakladığı şeyler bağlamında kullara benzetmezler. Allah'ın kendisine ait olarak zikrettiği sıfatları ve fiilleri de olumsamazlar. Bilakis Allah'ın kendisi için zikrettiği sıfatları ve fiilleri olumlarlar. Onların kendisini tenzih ettiği sıfat ve fiillerde de onu tenzih ederler. Allah'ın her şeyin yaratıcısı Malikidir. Onun dilediği olur, dilemediği de olmaz. Onun her şeye gücü yeter. O ihsan sahiplerini, muttakileri ve adaleti uygulayanları sever. Muhacirlerden, ensardan ve onlara güzellikten uyanlardan, öne geçen ilklerden razı olur, ifsadı sevmez. Kulları açısından küfre rıza göstermez. Allah'ın ve Resulünün sözüne aykırı sözden razı olmaz derler. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah doğruyu anlayanlardan eylesin. Doğrudan sapanlardan bizleri uzak kılsın. Kardeşlerim, insanlar şeriat ve kader konusunda dört gruba ayrılırlar. İnsanlar bu şeriat ve kader karşısında takındıkları tavırları itibariyle dört gruba ayrılmışlar. Bu grupların içinde en kötü olanı kaderi kendisi için bir bahane gibi görüp başkaları için görmeyen kimselerdir. Bu insanlar günah ve kusurları söz konusu olduğunda kadere yaslanırlar ama başlarına gelen musibetler karşısında kadere sığınıp sabır göstermezler. Nitekim bir alim bunlardan birine şöyle demiştir: sen ibadet konusunda kaderiyeci, günah konusunda da cebriyecisin. Hangi mezhep o anki durumuna uygunsa ona uyarsın. Bunların karşısındaki grupların en iyisi ise musibetlere sabredenler ve kusurlarından dolayı bağışlanma dileyen kimselerdir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala, sen sabret çünkü Allah'ın vaadi haktır, günahının bağışlanmasını iste buyuruyor Gafir suresinde. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasındır. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanıyorsa Allah onun kalbini doğruya götürür. Evet. Burada başına bir musibet geldiğinde bunun Allah'tan olduğunu bilen, bu yüzden musibete razı olup teslimiyet gösteren kimse kastedilmiştir. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler diyor Âl-i İmran'da. Yüce Allah Adem Aleyhisselam'ın malum kusur işledikten sonra şöyle dediğini bize aktarmaktadır: ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz demişti Araf suresinde. İblisin de beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım demişti. Allah hepimize mağfiret etsin. Şeytandan ve onun avanelerinden uzak kılsın kardeşlerim. Buna göre kim işlediği günahtan tövbe ederse babası Adem'e benzer. Kim de günahta ısrar ederse kaderi işlediği günahın gerekçesi ve bahanesi gibi algılarsa o da iblise benzer ve iblisin yolunda gidenden olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Musa Adem'e şöyle der: sen ki insanlığın babası Adem'sin. Allah seni kendi eliyle yarattı, içine kendi ruhundan üfledi. Sana her şeyin adını öğretti. Niçin bizim de kendinin de cennetten çıkarılmasına neden oldun? Adem de ona şöyle dedi: sen Allah'ın seçip peygamber kıldığı ve konuştuğu Musa'sın. Senin için Tevrat'ı kendi eliyle yazdı. Sen de benim yaratılmamdan kaç zaman önce benim hakkımda Adem Rabbine asi olup yolunu şaşırdı hükmü yazılmıştı. Musa şu kadar zaman önce dedi. Böylece Adem Musa'yı tartışmada mağlup etti. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Adem Musa'ya delille galip geldi demiş ve gülmüştür. Adem ve Musa'nın tartışmasına gelecek olursak, Hazreti Adem Hazreti Musa'yı tartışmada mağlup etti. Çünkü Musa Aleyhisselam işlediği fiilden dolayı onu kınamıştı. Yasak ağacın meyvesini yemekle kendileri için bir musibetin meydana gelmesine neden olmuştu. ve bu yüzden Adem'i eleştirdi. Musa'nın onu kınaması, işlediği günahla Allah'ın hakkını çiğnemesinden dolayı değildi. Nitekim Adem de Yüce Allah'ın bize haber verdiği gibi bu günahtan tövbe etmişti. Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tövbe etti. Bakara 37'de olduğu gibi. Sonra Rabbi onu seçkin kıldı, tevbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti diyor Taha 122'de. Ayrıca Musa düzeyinde olmayan kimseler de tevbe ve bağışlamadan sonra olmayacağını bilir. Hazreti Adem Allah'ın kendisine bildirmesi sayesinde kaderin günahın bahanesi olarak algılanamayacağını, kadere dayanarak günahın savunulamayacağını çok daha iyi bilirdi. Ve yine Musa Aleyhisselam Allah'ın kendisine bildirmesi sayesinde bu gerekçeye karşılık vermeyi çok daha iyi bilirdi. Çünkü eğer bu savunma kınanma için geçerli olsaydı Adem'in düşmanı olan iblis için de bir kanıt olurdu. Musa'nın düşmanı Firavun için de, bütün kafirler ve günahkarlar için de. O zaman Allah'ın emir ve yasaklarının anlamı kalmazdı. Daha doğrusu kader Musa'ya karşı Adem için bir gerekçe, bir savunma kanıtı olurdu. Çünkü Musa başkasının işlediği bir fiilden dolayı başına bir musibet geldi diye başkasını kınamıştı. Üstelik bu başkasının yaratılmasından çok daha önce bu fiil onun için yazılmıştı. Allah hepimize mağfiret etsin, güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Yüce Allah bir ayette Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür demiştir Tekabünde. Enes şöyle diyor: 10 yıl boyunca Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e hizmet ettim. Bir kere olsun bana öf demedi. Yaptığım herhangi bir iş için niçin böyle yaptın diye çıkışmadı. Yapmadığım bir iş için de niçin yapmadın demedi. Eşlerinden biri bir şeyden dolayı beni azarlayacak olsa bırakın onu. Eğer bir şey takdir edilmişse olur derdi buyurmuştur. Evet. Rabbim hepimize onun ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Ayşe annemizden gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam bir kere olsun eliyle bir hizmetçiyi, bir kadını veya bir hayvanı dövmedi. Allah yolunda cihad ettiği sıralar hariç kendisine yapılan hiçbir kötülükten dolayı intikam almaya kalkışmadı. Ancak Allah'ın haramların çiğnenmesi durumu başka. Biri Allah'ın koyduğu haramları çiğnedi mi artık Allah için intikam alıncaya kadar hiç kimse onun öfkesinin karşısında duramazdı buyurmuştur. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa vallahi onun elini keserim demiştir. Şu halde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah'ın emir ve yasakları hususunda durmaksın itaat etmeye koşardı. Allah'ın koyduğu hudutların dışına çıkanlara karşı Allah'ın öngördüğü cezai meyidileri derhal uygulardı. Allah için bir iş yaptığı zaman kınayanın kınamasından korkmazdı. Ama kendisiyle ilgili olmak üzere biri onu incittiyse ve bir kusur işlemişse affeder ve kaderi göz önünde bulundurarak onu sorumlu tutmazdı. Allah bize anlayış versin kardeşlerim. İşte bu Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, doğrulardan, şehitlerden, salihlerden oluşan kimselerin yoludur ve ahlakıdır. Allah bizi öyle ahlaklananlardan eylesin. Ne güzel yoldaştır onlar. Ne güzel arkadaştır. Böyle bir davranış, herhangi bir insanın fiili söz konusu olmaksızın semavi musibetler gibi takdir edilen olaylar karşısında takınılması gereken davranıştır. Ya da insanın fiili söz konusu olsa da artık kişinin sorumlu tutulmasına imkan yoksa da bu davranışı esas almak gerekir. Adem Aleyhisselam peygamberin işlediği fiil gibi Çünkü artık şer'an onu kınamaya imkan yok. Tevbe ettiği için. Kaza ve kaderin varlığından dolayı takdiri olarak da onu kınamaya imkan yoktur. Bir adam bir başka adama zulmederse, zulme uğrayan kimsenin adalete uygun olarak uğradığı zulüm kadar karşı taraftan intikam alma hakkına sahiptir. Ama onu bağışlaması kendisi için daha iyidir. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Gelelim Nisa suresinin 78 ve 79. ayetleri üzerinde yapılan tartışmalara. Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile, kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. De ki hepsi Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor ki? Bir türlü laf anlamıyorlar. Sana gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük ise nefsindendir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu iki ayet üzerinde kaderi olumlayanlarla olumsuzlayanlar arasında büyük tartışmalar çıkmıştır kardeşlerim. Bir grup hepsi Allah'tandır de ifadesinden dolayı bütün fiiller Allah'tandır derken, bir grup sana gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük ise nefsindendir ifadesinden dolayı iyilik Allah'tan, kötülük ise insanın nefsindendir demişlerdir. İlk gruptakiler bu ikinci görüşü savunanlara ayette geçen min nefsike, senin nefsindendir ifadesini uydurma bir kıraat ile men nefsuke, nefsin kimdir şeklinde istifham olarak okuyarak cevap vermeye çalışmışlar. Bunlardan kimisi söz konusu ifadenin başında bir soru edatı takdir ederek cümlenin takdiri açılımının efe men nefsike, yoksa senin nefsinden midir şeklinde yapmışlardır. Kimisi de sana gelen diye tercüme ettiğimiz ifadenin başında bir de ki sözünü takdir etmiş ve şöyle demişlerdir. Ayetin takdiri bu adamlara ne oluyor ki anlamadıkları sözü söylüyorlar şeklindedir. Böylece Kur'an'ın lafzını tahrif ettikleri gibi anlamını da tahrif ediyorlar. Allah'ın sözünün ki sözün doğrusudur, Allah'ın reddettiği münafıkların sözü haline getiriyorlar. Kur'an'da somut bir kanıtı olmayan, tam tersine ayetin akışının olumsuzladığı zamirler takdir ediyorlar. Aslında bu grupların ikisi de Kur'an'ın hakikatinden habersiz, cahil, sapık insanlardır. Allah onların her türlü şeyinden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kur'an'ın burada iyilik ve kötülükten kastettiği ise nimetler ve musibetlerdir. Maksat ibadetler ve günahlar değildir. Allah Azze ve Celle size bir iyilik dokunsa bu onları tasalandırır. Başınıza bir musibet gelse bu da onları sevindirir. Eğer sabreder ve korunursanız onların hilesi size hiçbir zarar vermez buyuruyor Tevbe'de. Yine bir ayette eğer sana bir iyilik erişirse bu onları üzer ve eğer başına bir musibet gelirse iyi ki biz daha önce tedbirimizi almışız derler ve böbürlenerek dönüp giderler. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim Mevlamızdır buyuruyor. Aşağıdaki ayet de buna bir örnektir kardeşlerim. Belki dönerler diye onları iyilik ve kötülükle imtihan ettik. Nitekim bir ayette de bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Yani nimetler ve musibetlerle. Ama aşağıdaki ayette farklı bir anlamda kullanılmıştır. Kim iyilik iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sayede getirdiğinin dengiyle cezalandırılır diyor Enam suresinde. Allah hepimize hayır nasip etsin kardeşlerim. Bunun gibi daha birçok ayetler vardır. Bu ve benzeri ayetlerde bu iki kavramla ibadet ve günah anlamı kastedilir. Zaten her ayetin bağlamında bu lafızla hangi anlamın kastedildiğini gösteren kanıtlar, karineler vardır. Yoksa Allah'a hamdolsun aziz Kur'an'da anlaşılmayacak, problem oluşturacak herhangi bir şey yoktur. Aksine Kur'an apaçıktır. Şöyle ki Kur'an'da sana isabet eden veya sana dokunan şeklinde bir ifade kullanıldığı zaman bununla bir insana başkası tarafından dokundurulan herhangi bir şeye işaret edilir. Aynen aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi sana gelen iyilik Allah'tan, başına gelen kötülük ise nefsindendir. Eğer sana bir iyilik ilişirse bu onları üzer. Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, kim bir iyilik isterse dendiği zaman burada kişinin kendi fiiline işaret edilmiş olur. Çünkü bu iyiliği getiren kendisidir. Bu kulun kendi yaptığıdır. Kula yapılan bir şey değil. Zaten ayetin akışında da bunu anlatmak mümkündür. Çünkü Allah cihadı teşvik ettiği ve cihada çıkma hususunda ağır davrananları yerdiği ve bu bağlamda söz ediyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin.